Знаете ли, че през летния сезон цените на самолетните билети стремително се покачват? Бъдете предвидливи. Резервирайте самолетния си билет за лятото сега. Самолетни билети до България. За контакти звънете на безплатен телефон в Нью-Йорк 1-800-822-1106 или потърсете съдействието на Bulgarian Help Center Chicago, телефон 847-436-8095. Customer Service на български език. Летете до България и обратно. Sing and shout, that Georgia's always on my mind. in the USSR. Well, the Ukraine girls really not behind. Leave the West behind. And Moscow girls make me sing and shout. That Georgia's always over my, my, my, my, my, my, my, my, my. Snowpeak mountains way down south. Take me to your daddy's farm. Let me hear your balalaikas ringing out. Come and keep your comrade warm. I'm back in the USSR. Hey, you don't know how lucky you are, boys. Back in the USSR. Позволете един нетактичен въпрос. Кога за последен път говорихте с момичето си в България? Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Oh girl. Think of all the times I've tried so hard to leave her. She will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. Говорите до България само за 19 цента и половина в минута. От дома или от мобифона. Без карти. Без такси. Регистрация до 3 часа. За справки, телефон 847-296-8094. Say she's looking good, she acts as if it's understood, she's cool. Ooh, ooh, ooh, girl. Girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Oh, girl. Girl, girl. Пазара в САЩ се явяват все по-нови и по-нови компании, които предлагат все по-низки и по-низки цени за телефонна връзка. Но дали това е така? Проверете всички. Когато направите това, потърсете Master Call Communications. Master Call Communications ще ви предложи телефонна връзка до България на реалната цена 19 цента и половина в минута. От дома или от мобифона. До България и до всички точки на света. Без карти. Без такси. Регистрация до 3 часа от всички щати. Master Call Communications. Customer Service на български език. Телефон 847-296-8094.